Гісторыя пра плябанскія млыны. Я не ведаю, чаму людзі так любяць страшныя гісторыі. Вядома, усе прагнуць цудаў. Без веры ў цуд душа сляпая, нібы начны матыль. Але вельмі часта ў пошуку незвычайнага мы ляцім, як тыя матылі, не да зор, а на агеньчык свечкі альбо газоўкі. І з тым жа сумным вынікам, што і для сапраўднага матыля. І не трэба пасмейвацца надо мной. Я ведаю, што вы і так лічыце мяне занадта разважлівай. Што зробіш? Я расла ў сям'і настаўнікаў, дзе слова «маральнасць» гучала часцей, чым слова «свята». Усе ведаюць, што паводкі бываюць у нас з-за плябанскай плаціны. Пабудавалі яе дзеля млыноў. Адзін належыць дамініканскаму касцёлу, другі – архіерэйскаму дому. І закінутыя даўно млыны. Але горад так і не змог прыбраць плаціну, якая ператварае раку ў гніючую сажалку, бо і касцёл, і царква запрасілі за сваю маёмасць гэтулькі, што гараджане паўвеку збіралі грошы на выкуп. Але ёсць і іншае вытлумачэнне. Бо калісьці менавіта паўз гэтае месца плыў па рацэ абраз Маці Боскай Менскай. Супраць плыні са спаленага Кіева кінуты ў ваду татарынам. Месцічы знайшлі абразу Траецкім, бо раніцай над берагам з'явілася дзіўнае святло. Дасюль святыня перахоўваецца ў менскіх храмах і апякуецца нашым горадам, і, дасць Бог, будзе апекавацца вечна. Тым больш гавораць, што маляваны абраз рукою самога апостала Лукі. Калісьці княгіня Друцкая, вельмі пабожная, замовіла для абраза дзівосны аклад са срэбра, упрыгожаны каштоўнымі камянямі. Можна, вядома, разважыць, навошта тыя каштоўныя аклады, калі для верніка галоўнае не бляск камянёў, а аблічча святога, і Багародзіца не ў кароне і срэбных шатах, а басанож па зямлі хадзіла. Але любая ахвяра, дадзеная з верай і любоўю, не будзе адвергнутая. Нават бедны блазан, які, не маючы што прынесці ў дарунак прасвятой дзеве, пачаў паказваць перад ёй сваё грэшнае мастацтва і заслужыў ад яе апладысменты, драўляная скульптура зварухнулася. Так, людзі заўсёды спадзяюцца на цуд. Спадзяваліся і нашыя продкі, калі да гораду набліжалася войска татарскага цемніка Менгліерэя. Але нашыя продкі ведалі і тое, што трэба бараніць сваю радзіму да апошняга. Напярэдадні па горадзе прайшлася пошасць, вояў не хапала, і надзей на выратаванне было менш, чым вады ў прысаку. Жанчыны і мяшчанкі, і шляхцянкі шчыльна падвязвалі валасы белымі хусткамі і дзялілі месцы на абарончых валах. Дзеці, нават самыя малыя, глядзелі на іх сухімі вачыма і сцягвалі каменні ў кучы, не для гульні, а для абароны. Дымы далёкіх вогнішчаў, быццам хвасты чорных лісіцаў, хісталіся ля лесу. Там спыніліся ворагі. Тады ноччу ў царкве княгіня Друцкая, ці то паводле пабачанага ў сне, ці так спрарокаваў Юрад на паперці, А ў такое верылі неабвержна. З малітваю дастала закладу святога абраза чатыры каштоўныя камяні: смарагд, хрызаліт, бірузу і чырвоны карбункул. Паклала кожны камень у срэбны куфэрак і паслала давераных людзей, каб тыя закапалі камяні ў чатырох канцах гораду. Пакуль тыя камяні будуць у зямлі, ніякі вораг горад не знішчыць. Самы каштоўны і прыгожы, чырвоны, як золак камень, карбункул закапалі ля плябанскіх млыноў. І горад на той раз ацалеў, прыйшла дапамога. Праўда, зацішак доўжыўся нядоўга. Захоплівалі наш горад расейцы, шведы, палякі, немцы. Відаць, прыбралі хцівыя рукі закапаныя святыя камяні. Але рубін каля млыноў заставаўся. Таму і горад не знікаў, адраджаўся зноў і зноў. Не ведаю, якім чынам, але пра скарб даведаліся. І што б вы думалі? Знайшліся людзі, што пачалі яго шукаць. Некаторыя з-за верніцкага імпэту. Бо невядома было, ля якога млына святая рэліквія, ля таго, што належаў касцёлу, або ля таго, што належаў праваслаўнай царкве. А які гэта быў бы доказ праўдзівасці канфесіі? Абодва млыны дружна малолі муку, адна вада круціла іх колы, ніхто не дзяліў хлеб на лепшы і горшы ад таго, на якіх жорнах было змолатае зерне. Але людзі, пакуль іх не змелі на сваіх жорнах смерць, дзеляцца і дзеляць, і заўсёды знаходзяць падставу дзеля ненавісці. Ну, а іншыя, зняверцы, і каталікі, і праваслаўныя, смеючыся над забабонамі, проста хацелі пабагацець. Капалі таемна, крадма, шнырылі ля вадзяных колаў, заглядвалі ў скляпенні, шукаючы срэбнага куфэрку з карбункулам. Але заўсёды былі і тыя, хто даражыў запаветамі продкаў і гатовы быў бараніць святое любой цаной. Таму неаднойчы на раніцу воды свіслачы прыбівалі да берагу мёртвае цела з рассечанай мечам галавой. І пачалі гаварыць, што млыны – месца небяспечнае, што там па начах жыве нячыстая сіла, і вадзянікі круцяць іх колы, не зважаючы на святыя малітвы. Але пра якія млыны так не гавораць. Прайшло 200 гадоў ад таго часу, калі княгіня Друцкая дастала з рызы святога абраза чатыры камяні. На адным з млыноў, ніхто не памятае на якім, шчыраваў пабожны і ціхмяны млынар. Быў ён дужы, як усе млынары, бо лёс іхні ўсё жыццё насіць цяжкія мяхі і, нягледзячы на ціхі нораў, мог абараніць свой млын. І дачка ягоная была ціхмянай і набожнаю. Мне вельмі хацелася б сказаць, што яна была прыгожай. Але гэта не так. Яе вочы былі моцна скошаныя, і млынароўна, відаць жа, лічыла, што лёс яе прадвызначаны гэтак жа, як прадвызначаны ён у разбітага збанка. Хаця што такое жаночая прыгажосць? Вось камусьці з венцаносцаў імпануе тонкі стан, і няшчасныя дзяўчаткі ад маленства зацягваюцца ў гарсеты, аж ссоўваюцца рэбры, і ад немагчымасці напоўніцу ўздыхнуць, прыгажуні штогадзіну губляюць прытомнасць. Тым самым пацвярджаючы міф, якія яны слабенькія ды пяшчотныя, быццам крылцы матылька. А раней цягам стагоддзяў імітавалі цяжарнасць, бо камусьці з вяльможных паноў спадабалася менавіта гэта. Палюбоўніца французскага караля на шпацыры змацоўвае прычоску карункавай падвязкай ад панчохі. Каралю падабаецца, і вось дамы адна перад адной грувасцяць сабе на галаву вежы з карункаў, дадаючы каркас з дроту, кветкі, птушкі. Прычоска на паўгода, спаць на адмысловых падушках-зэдлічках, часалкі для галавы ганяць жыўнасць, не шкодзячы прычоску. Так што я не ведаю, ці была млынароўна сапраўды такой непрыгожай, як захавалася ў паданні. Млынар цяжка захварэў. Пасля таго, як вераб'інай ноччу пасядзеў на беразе, замест таго, каб хавацца ад навальніцы і залевы ля хатняга агменю. Такі ўжо быў звычай у млынара па начах гуляць па беразе ракі. Перад смерцю ён сказаў дачцы, якая ўчарнела ад гора: «Ты не застанешся адна, і справа мая не загіне. На трэці дзень пасля майго пахавання да цябе прыйдзе жаніх. Ён скажа: «Блаславі цябе, маці Божая Менская! Слухайся гэтага чалавека». І сталася так. Той, хто раптам пасватаўся да млынароўны, быў сапраўдны шляхціц, рыцар, які прайшоў не адну вайну, увесь у шнарах, як дзверы піўніцы. Шляхціц, які бярэ шлюб з простай, ды яшчэ касавокай, гэта было нечуванае дзіва. Адны гаварылі, што жаніх, яго звалі Даніла, звар'яцеў. Нездарма перад гэтым у манастыр прасіўся: «Рыцар, ды ў мніхі!» Другія казалі: «Усё ад галечы. Не прывёз Даніла з вайны поўныя рукі сыггнетаў, адны толькі раны. Таму й у манастыр хацеў». Так млынароўна атрымала прыгожага і высакароднага мужа. Малілася на яго, ветрыкам слалася пад ногі. Як быццам бы пакорлівасць можа спарадзіць каханне. Яно ж, як іскры, высякаецца пры сутыкненні двух вартых. Даніла амаль не глядзеў на жонку. Усе ночы праводзіў ён не на ложы побач з ёю, а на беразе свіслачы, і меч свой з сабою неадменна браў. І калі часам унізе па плыні гайдалі хвалі мёртвае цела бадзягі, каму была справа, хто рассек нябогу галаву? Жыццё чалавечае не каштавала і шэлега. Але млынароўна не задумвалася над гэтым. Ейны свет быў любы муж, які не глядзеў на яе. І яна шчыра верыла, што віной таму яе касыя вочы. Так і ўяўляю: ідуць пляцам з кірмашу, наперадзе змрочны плячысты мужчына з упартымі халоднымі вачыма, за ім, укруціўшыся ў плашч і нізка схіліўшы галаву, дробным крокам спяшаецца жанчына. Яна абедзвюма рукамі прыціскае да сябе цяжкі кошык, а нехта абавязкова крычыць ёй у спіну дражнілку. І аднойчы, у час першых веснавых дажджоў, калі Даніла вярнуўся пад раніцу на млын, яго чакала жахлівае відовішча. Жонка нерухома ляжала пасярод пакоя, уся ў крыві. Рука сціскала вострае шыла, а вочы выкалатыя. Упершыню жаль да няшчаснай дзяўчыны крануў сэрца воя. Але млынароўна ўжо схаладнела. Даніла выйшаў на бераг свіслачы, дастаў меч і пачаў раскідваць ім вільготную зямлю ля самага млынавага кола. І вось ужо ён стаіць, і поўня робіцца чырвонай ад каменя ў ягоных руках. Размахнуўся Даніла і кінуў бясцэнны камень у ваду. Хвалі на нейкі момант напоўніліся барвай, потым згаслі, пачарнелі і раптам узняліся, пагрозна зашумелі. Так пачалася страшная паводка, якой не памяталі дагэтуль. І тыя паводкі будуць паўтарацца, пакуль на дне свіслачы ляжыць святы карбункул, чырвоны, як сонца на захадзе, камень. Дык усё-ткі пад якім млынам быў закапаны карбункул? Архіерэйскім ці касцёльным? Пацікавіўся ўлад, які, здавалася б, не вельмі уважліва слухаў Дароту. Тая паціснула плячыма. Ніхто не ведае. У акулярах пана Беларэцкага люстраваўся агеньчык пахавальнай свечкі, нібыта агнём гарэлі ягоныя інтэлігенцкія вочы. Цікава, гэта даволі распаўсюджаны ў свеце так званы магістральны сюжэт. Нешта падобнае я чуў у Англіі пра тры кароны, якія кароль саксаў загадаў закапаць на ўзбярэжжы краіны, нібыта ў якасці ахоўнага талісману ад нарманаў. Што, дарэчы, не перашкодзіла нарманам захапіць Англію і асіміляваць саксаў. Бацька казаў, што ў добрае надвор'е з мосту можна разгледзець, як у вадзе блішчыць карбункул. Задумліва прамовіла Дарота. І калі-небудзь з'явіцца рыцар, які яго дастане і верне на абраз Маці Божае Менскай. Тады спадзе паводка, і сюды заявіцца камуністычная навалач, здзекліва прамовіў улад. Чаму адразу навалач? Не трэба агулам абражаць людзей, якія змагаюцца за сваю ідэю, ускінуўся Ной. Ідэя рэвалюцыі справядлівая. Няўжо ты хацеў бы, каб тут раскашаваліся чарнасоценцы з нагайкамі? Проста кожная добрая ідэя, нібы карабель ракавінамі, абрастае дурнямі, якія ўсё псуюць. Вось гэтыя дурні і выставяць нас на вуліцу. А мяне яшчэ і расстраляюць, як сына арыстакрата, дадаў улад. Зося фыркнула. Таксама мне вялікі арыстакрат твой бацька, начальнік паштовага аддзялення, чыноўнік 10 класу. А што, палякі, якія за адно беларускае слова садзілі, або немцы, былі лепшыя за тых камуністаў? А можа, твае эсэры, з якімі быў звязаўся? Добра, бомбу кінуць ні ў кога не паспеў. Пан Беларэцкі здзіўлена зірнуў на маладога чалавека. Вы былі эсэрам? Улад прыкусіў губу. У эсэраў свае вартасці, прынамсі ўсё сумленна, навалач мусіць адказваць за свае гнюснасці. А ў бальшавікоў я і сам паверыў быў, пакуль не разагналі наш з'езд, Ной упарта патрос галавой. Вось пабачыш, усё наладзіцца. Прынамсі, не будзе такога, як было, калі я, габрэйскі хлопчык, каб паступіць у гімназію, мусіў вывучыць літаральна на памяць 10 падручнікаў, каб не даць сябе зрэзаць. Улад сумна усміхнуўся. А помніш, як мяне выкладчык граматыкі лупіў лінейкай за тое, што я назваў сябе беларусам? А пасля, дома, яшчэ і бацька дадаў. А я проста ўбачыў выступленне трупы Буйніцкага і зразумеў, што гэта маё, мая мова, мой народ. Настаўнік у школе крычаў, што я мушу ганарыцца тым, што я рускі. А бацька крычаў, што мы палякі, народ слаўны і горды. А я паказваў яму нашу сямейную рэліквію, прывілей на маёнтак, падпісаны каралём Жыгімонтам Аўгустам, чытаў: «І датоле дзяржаць з ласкі гаспадарскай маіць за ўласным вызнаннем». І пытаўся: «Якая гэта мова? Польская? Руская?» І сышоў з дому, бо займеў тое, што даражэй за любое багацце – радзіму. Так, не хутка яшчэ прагучыць адказ на словы Купалы: «Ці доўга будзе нам заломам Варшава панская і царская Масква», – прагаварыў Андрэй Беларэцкі. «Мы ўсе хутчэй жывем паводле слоў Гарэцкага. Я не ведаю, хто мне свой і хто чужы. Я дзяржуся дзікога неўтралітэту і ашукваю тых і гэтых і самога сябе. І адна палова яго, которая разумела белых, маўчала, знямела. І другая палова яго, которая разумела чырвоных, вымагала». «Не разумею гэткіх хістанняў», – прамовіла Зося. «Гэта ўсё ад лішку, ад багацця. Хаця здараюцца выключэнні. Вось карбункул, пра які расказвала Дарота. Патрымаць у руках такі камень, гэта вартае, можа быць, усяго жыцця». Ной, пачырванеўшы, вымавіў: «Калі б ён толькі існаваў, я б паспрабаваў дастаць яго для цябе». «Ты плаваць не ўмееш, спадар», – перабольшана ласкава вымавіў Улад. «Але патануць табе не давядзецца. Дародка ў нас выдумшчыца». «Так шкада, што гэта толькі казка», – расчаравана прагаварыла Зося. Дарота кінула хуткі позірк на Улада, моўчкі павярнулася і сышла ў іншы пакой. «Пакрыўдзілася ці што?» – недаўменна прагаварыў Улад. Між тым дзяўчына вярнулася і, ні на кога не гледзячы, паставіла на стол маленькі куфэрак з пацямнелага ад часу срэбра. «Вось. Бацька казаў, гэта знайшлі, калі будавалі наш дом». Пан Беларэцкі першы ўзяў у рукі рэліквію. «Ну і ну! 16-е стагоддзе, не іначай! І герб, калі я не памыляюся, друцкіх!» Фальклорыст адкінуў вечка. «Так, тут мог знаходзіцца камень або пярсцёнак, нешта невялікае і каштоўнае». Моладзь згрувасцілася, зазіраючы ў куфэрак, унутры якога з чатырох бакоў былі прымацаваныя драты, якія, падобна, мусілі ўтрымліваць у цэнтры нешта невялікае. «Значыць, карбункул існуе!» – узрадавалася Зося І вот святы полымя свечкі заскакалі ў яе зялёных вачах, быццам вадзяныя зоркі ў вачах русалкі. Я скажу, што было насамрэч, прагаварыў пан Беларэцкі, крывячы тонкія вусны. Быў старажытны куфэрачак і буйная фантазія майго сябра, твайго дарота бацькі, які лічыць, што задача творчага чалавека ствараць міфы для сваёй радзімы, каб рабіць яе гісторыю цікавай. Нібыта яшчэ адна казка дапаможа вярнуць залаты век, які, аднак, быў і залаты, і крывавы, і попельны. Попел менскіх пажарышчаў таксама дадаўся да крыві тае эпохі. Калі хочаце ведаць, я сама бачыла, як блішчыць чырвоны камень якраз насупраць віхлы, што там на беразе пад мастом. У голасе Дароты звінела крыўда. За гэты час любы камень апынуўся пад тоўстым слоем твані, заўважыў Улад. Але Зося капрызліва ссунула бровы. Вось цудоўнае выпрабаванне для якога-небудзь рыцара, які спадзяецца заслужыць любоў сваёй дамы. Ноя нібы падкінула спружына. Я дастану гэты камень. Улад падняўся няспешна і нібыта лена, але ў ягонай худой паставе адчувалася ўпартая сіла. Калі нейкае чырвонае шкельца і ляжыць на дне гэтай рачулкі, яго знайду я. Дарота прыціснула далоні да вуснаў, з адчаем гледзячы на артыста. А Зося? А Зося раптам засмяялася, і не было літасці ў яе смеху. Бо не ведае літасці дзяўчо, якое ўпершыню са здзіўленнем і таемнай радасцю адчула сваю ўладу над моцнымі мужчынамі. Цёмныя вочы Ноя і сінія Улада сутыкнуліся. Як спрадвеку сустракаліся позіркі двух, якія кахаюць адну, і якія ўпершыню гэта зразумелі. «Ага, давайте на пошукі! У юнашы, у ноч, у холад і ў дзівосны час дыктатуры пралетарыяту!» Насмешны голас пана Беларэцкага прагучаў, як халодная вада на галаву буяша. «А вы, паненка, асцярожней з фантазіямі!» У словах фалькларыста, звернутых да Зосі, адчуваўся метал. Не зусім на гэтым свеце можна гуляцца. Паверце мне, як старому чалавеку. Рудавалосая гарэзніца трохі збянтэжылася. Нават у святле пахавальных свечак была заўважная чырвань на яе шчоках. Падумаеш, а што я такога сказала? Ды не трэба мне той карбункул. Пан Беларэцкі ўжо не ўсміхаўся. Гісторыя ведае выпадкі, калі дастаткова было слова, і гарады патаналі ў крыві. Дарэчы, каб не цноты адной юнай мянчанкі, у нашай ратушы не было бы прывіду. Улады Ной перасталі свідраваць адзін аднаго позіркамі, сумеліся і нават прыселі, здагадаўшыся, што зараз пачуюць чарговую страшную гісторыю. Абодва стараліся не глядзець на Зосю. Толькі Дарота кінула на сяброўку пякучы позірк і задала спакойнае пытанне. «Але ж, пан Андрусь, у Менску няма ратушы. Яе даўно зруйнавалі». «Ведаю», – пан Беларэцкі адкінуўся на крэсле нібыта рыхтуючыся чытаць доўгую лекцыю. Зруйнавалі ратушу па асабістым загадзе Мікалая I, каб не нагадвала гораду пра магдэбургскае права ды былыя вольнасці. Але ж месца, дзе яна стаяла, у часе і прасторы не змяняецца і захоўвае памяць пра былыя падзеі.